तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Bányai Géza vagyok, üdvözlöm Önöket! Ma a teremtett világ fő elemei és a klasszikus indiai zene lesznek a főszereplők. Olyan rágák és mantrák, amelyek a világot alkotó fő elemek jellemzőit jelenítik meg a zene nyelvén. Milyen elemek is alkotják ezt a világot? Nagyon sokféle, melyeket az elemek periódusos rendszerében ismerhetünk meg, bizonyára ezt a választ adjuk, és a tájékozottabbak már sorolják is az elemeket a hidrogéntől kezdve a jelenleg ismert utolsó 118-as ununoktiumig, amelyből csak egy-egy atomot sikerült eddig létrehozni laboratóriumi körülmények között. Ha még többet tudsz a modern fizikáról, akkor az alkotó elemek közé sorolhatod az atom részeit, a protont, a neutront, az elektronokat és egy csomó zavarba ejtően viselkedő összetevőt, mint például a fotont, mely egyszerre hullám és részecske, és sohasem tudjuk megmondani, hogy éppen hol van. A történelemben soha ilyen részletekbe veszően nem vizsgálták még a világot. Ezért azt gondolhatjuk, tudósainknak világos elképzeléseik vannak a világ keletkezéséről, működéséről, netán céljáról. Egyet biztosan mondhatunk, hogy sokféle válaszuk van. Szinte minden héten előáll valaki egy új elmélettel, de egységes elgondolást nem ismerünk. Azt mondják egyesek, hogy amit a gimnáziumban ma tanítanak, az már régen elavult és meghaladott, és csak azért nem változtatnak rajta, mert ez megzavarná az egyszerű embereket. De aki fizikusnak tanul, az megismerheti a sokféle elméletet, és ha nagyon elmés, egyszer maga is alkothat egy ilyet. Miért is beszélek erről? Mert évezredeken át az embert nem érdekelték ennyire a parányi részletek, és egészen máshogy közelítettek a világ megértéséhez. Akkor is ismerték a különféle anyagokat, de a felosztás alapja nem az atomok szerkezetén alapult. Ma ezt nem tartjuk tudományosnak, pedig úgy tűnik, a világ működéséről a régi módszer sokkal többet elárult, mint a modern kérészéletű elméletek sokassága. A legfelsőbb szólt. Föld, víz, tűz, levegő, éter, elme, értelem és hamis ego, ez az én nyolcféle energiám, ami ezt a világot alkotja. Ezt olvashatjuk a Bhagavad Gita-ban. Ez minden védikus felosztás alapja, és az ősi időkben keleten és nyugaton is így osztályozták a világalkotó elemeit. Az Óint Szánkja, azaz analizáló filozófia megpróbálja néven nevezni a világban zajló folyamatokat. Föld, víz, tűz, levegő, mik ezek? Elsőre kissé gyerekes felosztásnak tűnik. Ha meg akarjuk érteni a lényeget, egy időre el kell felejtenünk a kémiai elemeket, mert az Óint filozófia egészen másról beszél. Én a Földdel kezdtem a felsorlást, de ők már a sorrendet sem így gondolták. Mi ahhoz vagyunk szokva, hogy a durvább összetételből lesz a finomabb. A szilárd anyagokból álló mobiltelefon bocsátja ki a láthatatlan rádióhullámokat. Az agy működése alkotja a megfoghatatlan személyiséget. A Bhagavad Gita éppen az ellenkezőjét tanítja. A finomabbból lesz a durvább, a nem anyagi létezés hozza létre az anyagit. A transzcendens abszolút létező, a legfelsőbb lélek a forrása mindennek, az ő akarata és gondolata formálódik teremtésé. A helyes sorrend tehát ez. A forrás az abszolút egy, akit a Bhagavad Gita Krisának nevez. Az anyagi teremtésnek van egy finomabb és egy durvább, kötöttebb része. Ahogyan haladunk a durvább felé, úgy ölt egyre szilárdabb, kötöttebb formát az anyag. A finom anyagot három összetevőre osztják, anyagi vagy hamis ego, a hankára, értelem, buddhi, és elme, manasz. Minden élőlényben észlelhető ezek működése, a teremtő félistenekben, az emberben, az állatokban és egyéb lényekben is. Minden élőlény hasonlít a teremtő Istenre, és részt vesz a teremtésben a maga szintjén. Az anyagi világban az első teremtő lény Brahma, aki a szinte anyagtalan ego szintjén létezik, és ahogy egyre mélyebb régiókba jutunk, úgy erősödik a többi elem megkötő ereje. Ami a lényeg, a finomabb hozza létre a durvábbat. A létezés tudata az ego, az értelem szülte gondolatot, a gondolat az elme vágyát. A durva anyagi elemek, amiket végső soron ma is anyagnak ismerünk, az éterből sűrűsödnek ki. Az éter vagy akasa az a finom hullámállapota az anyagnak, aminek a természetét a kvantumfizika matematikai eszközökkel írja le. Ezek a jelenségek összetevők leírhatók rezgésként is. Az ősi és a modern elképzelések ezen a ponton biztosan találkoznak. Az atomfizika bebizonyította, hogy az anyag hétköznapi kézzel fogható formájában valójában nem létezik. Az atomi részecskék közt roppant űr van, és a részecskékbe hatolva azokat is üresnek találjuk. Az egészet csak rezgések, hullámok formájában érzékeljük, sírhatjuk le. Az indiai zene egészen szorosan kapcsolódik az előbbi elgondolásokhoz. A zene a fizikai, metafizikai, érzelmi valóságot fejezi ki. A zenei hangok rezgése ezekre rezonál. Az indiai klasszikus zene rágái mind egy-egy hangulat, napszak vagy filozófiai, spirituális jelenség manifestációi. Kövessük most az indiai szokást, és kezdjük egy fohásszal. A Csaturvédja mantrát, amely a négy véd előtt tiszteleg, egy Sridhar nevű brahmana és társai recitálják. Om Agnimile Purohitam Yajnasya Deva Vritvijam Hotaram Ratnadatamam Ishetvorjetva Vajavastho Vajavastha Devo Vassavita Prarpajatu Shrestatamaya Karmane Agna Ajahi Vitaye Granano Abhyatataye Vigota Satsi Varihishi Shanno Devi Rabhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Az most hallható rágák az öt anyagi összetevő elem, pontosabban minőség zenei kifejeződései. A védikus bölcselet logikáját követve a finomabbtól haladunk a kötöttebb felé. Az első elem az éter vagy űr, amit szanszkritül akasának neveznek. A nyugati terminológia éternek fordítja ezt, ami könnyen adható ott félreértésre. Talán a morfogenetikus és más néven illetett mezők állnak legközelebb az akasa fogalmához. Komoly kutatás folyik ma ennek az anyagi összetevőnek a megismerésére, mert ez egy olyan anyagi tényező, aminek a tulajdonságai túl vannak a szokásos tér- és időkorlátokon. Az éterről, az akasáról ezt írja a Bhagavatam. A tanult bölcsek szerint a hang az, ami egy dolog lényegét hordozza, jelzi a beszélő jelenlétét, és az éter finom formáját alkotja. Az éteri elem működése és jellemzői abban nyilvánulnak meg, hogy helyet ad valamennyi élőlény külső és belső létének, azaz biztosítja az életlevegő, az érzékek és az elme működését. Ami minden megnyilvánult jelenség mögött áll, az a hang, az alaprezgés, melynek forrása a teremtő. Az éter ennek a hangnak a manifestációja, ami mindazt az információt, ami szintén rezgés, vagyis hang magába foglalja, ami a létezés alapja. Ebben a világban mindennek az alapja az információ, mi aztán anyagiasultabb formában, mint például DNS nyilvánulhat meg. A tudós érdeklődés is alapvetően az éterimező információt hordozó, közvetítő, megnyilvánító tulajdonságának szól, mert ennek megismerése döbbenetes új technológiai lehetőségeket rejt. Nem drukkolok nekik, talán jobb nekünk, ha nem bolygatják, és nem akarnak mátrixot építeni. Az űrt kitöltő éter a zenében a szantúr hangján szólal meg. A szantúr egyik a legősibb hangszereknek, a magyar cimbalomnak az őse. Nanda Kishor Murli játszik. Thank you. Az éterelem levegő elemmé alakul át az anyagiasulás folyamatában. Ne feledjék, egyfajta minőségre kell gondolnunk, amit a levegő is hordoz, nem pedig oxigénre és nitrogénre. Ahogy most az elemekről beszélünk, annak nincs köze a kémiai elemekhez. A levegő minőség a létezés különféle állapotaiban megtalálható, mert az anyag megnyilvánulásának egy sajátos fokát jelöljük így. A Bhagavatam a levegő elemről, melyet szanszkritul vájnak neveznek, ezt mondja. Az éteri létből, aminek a hang az eredete, az idő ösztönzésére végbe megy a következő átalakulás, és megnyilvánul az érintés finom eleme, majd a levegő és az érintés érzéke válik uralkodóvá. A lágyság és a keménység, a hideg és a hő a levegő finom formájaként jellemzett érintés megkülönböztetett sajátossága. Most már talán világosabb, mennyire más ez a megközelítés, és ugyanakkor mennyire gyakorlatias. Ha így ismerjük meg a világot, akkor kulcsot kapunk az érzékek előrejtett valóság megközelítéséhez is, és a dolgokat folyamatként ismerjük meg. Azt gondolom, ez mélyebb megértéshez vezet, mint az a tudás, amely elvész a technikai részletekben, és nem érzékeny a felszín alatti összefüggésekre. A vájut, a levegő minőségét a bambuszfóvola és egy nekünk megint csak ismerős hangszer a doromb mutatja be. Az anilával virágát Pranés és Prasanna Kumar játsza. Thank you. levegő a tűz formájába alakul át. A tűz neve szanszkritul agni, megint a védákat idézem. A levegő és a tapintás érzékelés kölcsönhatása révén az ember különféle formákra tesz szert. E formák kialakulása során jön létre a tűzelem. A szem látja a színes formákat. A forma jellemzőit a dimenzió, a minőség és az egyéni jelleg által érthetjük meg. A tűz formáját ragyogása révén láthatjuk. A tüzet fénye, valamint főző, emésztő, hideget elpusztító, párologtató, éhséget, szomjúságot, evést és ivást előidéző képessége által észleljük. Ez a felsorolás jól jelzi a világkép gyakorlatiosságát. Az ájurvéda is ezeket az elemeket tekinti vizsgálandónak, amikor a beteg állapotát felméri. Adott esetben a tűz túltengése vagy hiánya gyatra emésztésben vagy maró éhségben nyilvánul meg. A nyugati orvos általában egy tünetre koncentrál, és azt a tüneti helyen kezeli, például emésztés serkentőt ír fel. Az ajurvédikus orvos azt vizsgálja, mik idézhetik elő a tűz helytelen működését a szervezetben. Ő is írhat fel emésztés serkentőt, de inkább arra törekszik, hogy megtalálja azt az okot, miért nincs egyensúlyban a tűz a szervezetben. Ebben az esetben a tűz működésének elemzésével mélyebb okokat tárhat fel, amiket a nyugati orvos gyakran szakterületén kívüliként értékel, és ezért nem vizsgál. A tűz minőség zenéje egy védikus tűzáldozat Agnihotra hangjaival kezdődik. Az Agni koparágában a dobok dominálnak, melyeken Gurumurti és Prasanna Kumar játszik. Mielőtt tovább lépnénk a következő elemre, a vízre, hallgassunk bele egy vasztú tisztító ceremónia hangjaiba. A vasztú az ősi indiai térrendezés tudománya, aféle indiai feng shui, de sokkal erősebb spirituális töltettel. A vasztú is foglalkozik azzal, hogy hol és milyen elrendezéssel építsünk, rendezzünk be házat, de a technikai megoldásokon túl nagyon fontosnak tartja, hogy a harmóniát az elemeket irányító félistenek és isten imádatával is biztosítsa. Talán az én rövid összefoglalomból is kitűnt, hogy a világ alapjelenségei mögött értelmes lények állnak, akik az isteni teremtés végrehajtásában kapnak szerepet. Még mi emberek is kapunk ilyen szerepet, ha nem is kozmikus feladatot, de elég nagyot ahhoz, hogy a Földet átalakítsuk. Lehet, hogy nem jól végezzük a munkánkat, de a felelősséget megkaptuk. Így az alapelemek működését is felügyeli valaki, például a tűzét Agni, a vízét Varuna, a térirányait pedig Visnu. A vasztú tisztító szertartásban az elemek isteneit szólítják meg, nekik ajánlanak imákat. A szertartást, amelyből részletet hallunk, Murali Bhattacharya vezette. Om karoti rupani rupani karoti karoti rupani jugoti jugoti rupani karoti karoti rupani jugoti rupani jugoti jugoti rupani rupani jugoti rupai rupair jugoti rupani rupani jugoti rupai Jugoti rupai rupair Jugoti jugoti rupai revai varupair Jugoti jugoti rupai reva Rupai revai varupai rupai revai name name varupai rupai revai naam Evai name name vai vai nagum sagum same name vai vai nagum sam E nagum sagum same name nagum samardhayatyardhayati same name nagum samardhayati samardhayatyardhayati sagum samardhayati tas Yastasya ardhayati sagum samardhayati tasya ardhayati tasya astasya ardhayatyardhayati tasya upottayo potthaya tasya ardhayatyardhayati tasya upottaya Tasya upottayo potthaya tasya astasya upottaya karnam karnam upottaya tasya astasya upottaya karnam upottaya karnam karnam upottaya Tayo potaya karnama karnamo potayo potaya karnama upotaye tyupa utaya karnama karnam karnama japet japeda karnam karnama japet Ajapet japeda japedida ide japeda japedide japedida ide japed japedide ralte ralta ide japed japedide ralte ide ralte ralta ida ide ralte dite dite ralta ida ide ralte dite ralte dite dite ralte ralte dite sarasvati sarasvatya dite ralte ralte dite sarasvati adite sarasvati sarasvat Ram Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Fakshurun militam jena tasmai shri guruve nama. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Következik a víz minősége, szanszkritul varuna, amely a tűzből keletkezik. Mondtam, hogy tegyük félre az eddigi elképzeléseinket, mert eddig csak arra gondoltunk, hogy a víz oltja a tüzet, de azt nem, hogy a tűz vízzé alakul. Vegyük el ismét a vagartamat. A tűz és a látás érzékelés kölcsönhatásaként egy felsőbbrendű elrendezés által létrejön az íz finom eleme. Az ízből létrejön a víz, és megnyilvánul a nyelv is, ami az ízt érzékeli. Az íz eredetileg egy, de sokfélévé válik. Fanyar, édes, keserű, csípős, savanyú és sós lesz, mert kapcsolatba kerül más anyagokkal. A víz jellemzői benedvesít más anyagokat, kicsapódást idézelő keverékekben, elégedettséget okoz, fenntartja az életet, meglágyít dolgokat, elűzi a meleget, szüntelen áramlik, szomjat oltva frissít. A víz zenéje a Varuna Priya Rága, melyet Majunát, Pranés, Manjula és Nandkisor Murli ad elő. Thank you. Elérkeztünk ahhoz az elemhez, amelybe az összes eddigi tulajdonság beépül és kötött formát ölt. Ez a föld, Prithivi. A maga atom így jellemzi. A víz kölcsönhatásba lép az ízérzékelésével, és létrejön az illat finom eleme. Majd megnyilvánul a föld és a szaglóérzék, ami által a föld illatát megtapasztalhatjuk számtalan módon. Bár az illat egy, sokká válik, keverté, kellemetlenné, gyengévé, erőssé, savanyúvá, az szerint milyen arányban vannak jelen a társulóanyagok. A föld funkciói a legfelsőbb roman megformálása, lakhelyek építése, vizes korsók készítése. A föld minden elem fennmaradásának a helye. A désrága mutatja be a föld minőségét zenei formában. Bambuszfóvolán Pranesh játszik. Bhumir bhumnat yaur varinam pariksham mahitva upasthete devyadite krimalladamannadya jatadhe ayangau pristirakramidasanam mataram punah pidaralta prajam suvaha trigam santa mai tudós, még ha hisz is Istenben, nem lát szoros kapcsolatot a tudománya és a legfelsőbb között. A tudománya számára egy független világ, amely önmagát igazolja. A védikus bölcselet Istenből vezeti le a világ megismerését, és nem is tartja igazi tudásnak azt, ami a forráshoz vissza nem vezet. Így végezetül természetes, hogy az elemek abszolút forrására emlékezünk az anyagvilág tanulmányozása után. A záróként elhangzó Szindu Bajra virága az isteni kapcsolatról szól. Itt mindegyik idézett művész együtt játszik. Az Édes India minden adását meghallgathatja a honlapunk archívumában, melynek címe edesindia.civilradio.hu. Kérem, mondja el véleményét a műsorról, ossza meg velem gondolatait a honlapon.